الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آية نمبر 113. ليسوا سواء مخي برون أغلس خصفتنا اغلس غلط قباحتنا دا مشرکانو او دا یهودیانو ذکر شو چاگی کی اول نمبر وو لن یضروکم الا اذا تا تا بزرر رسی بدی ردی بتاتا وی دویم نمبر وی یقاتلوکم ستا سر بجنگ کئی جنگ کئی نو شاب درگر زی دریم نمبر ثم لا ينصرون لا بد د سره بیا امداد نه کوي. دریم څلورم نمبر ضربت علیهم الذله هغه زلالت په دی باندې مقرر شوی دی. پنځم نمبر وباء بغضب من الله د الله په غضب باندې اخته شوی دی. شپږم نمبر ضربت علیهم المسکنه محتاجی په دی باندې مقرر شوی دی همیشه د پاره به دا بل محتاج ای. وم نمبر ذالک بانهم کانوا یکفرون بآیات اللہ دا اللہ دا آیاتونو نا انکار کون کی دی. اتم نمبر ویقتلون الانبیاء بغیر حق بی جرم بے انبیاء کرام و جنہم نمبر ذالک بما عصوا دا سو جنا جدانا فرمانو. اولسم نمبر وکانوا یعتدون زیتے کہ ان کی ظالمانو وس ددے پا مقابلہ کی اغلس خسی پتنا دا مومنانو ذکر کئی. چاول نمبر من اہل الكتاب امتن ویسا خلق پا دا اہل کتابو نئی خو جماعت بی طول مرگر و عقیدہ بی وی تنظیم والا مرگری بی اخوا دیکھوا بنزی څنګه چې د مشر عقیده را توحید دا دغه شانتې ردی ټول جماعت والا. دویم ښه صفت دی چې قائمتون کلک به د الله په دین باندې ولاړي. دریم نمبر یتلون آیات الله د الله آیاتونه به بیانوي. او څلورم نمبر وهم یسجدون الله ته به همیشه د پاره بار وخت کې الله ته په سجده باندې پراته وي شرک به نه کوي. پنځم نمبر یؤمنون بالله فالله با ایمان راوڑی. شپږم نمبر والیوم الاخر پا ورځ د آخرت با یقین ساتی. وم نمبر ویامرون بالمعروف خبری تا خلق را بلی. وينهون عن المنكر ده بدعات ورسومات ومنهيات بخلق منكي او نهم نمبر ويسارعون في الخيرات مقابله بقي ده خلق سر پنیکي حاصل اولوكي لسم نمبر وولائك من الصالحين ده خلق ده نیکان خلق ده سئي فدين باني چردون كي ده خلق ده نمخ كي لس اغلط قباحتنا عد اهل كتاب ذكر كرا وسلس اخسي پتنا اخا اصاب ده مؤمنان ذكر كي فرمائي ليسوا سواء من اهل الكتاب ليسوا سواء ندي برابر دا طول يوشان ندي دا مخينيه دير غلط خلق بيان وشو تي پیغمبران بي وجل نا فرمانياني بي كولي ظلمون بي كول ندلتوي چنا نا زنگل دا المرون خالين اسم الغلالي پا كشته پا دي اهل كتابو كي خخلشته من اهل الكتاب دا صد اهل كتابنا امتن شاغبا جمعاتي امت بي قائمة كلك بولاري يتلون آيات الله لولي بعد الله تعالى آياتنا بياني بعد الله تعالى آياتنا آناء الليل فوخدش فيكي وهم يسجدون ديوبا الله تا پسجد باندي پراتي سوال پیدا کیگی دلتا اغا سوال داده چی دلتا الله رب العزت فرمائل چی گورا لولی بایاتون دا اللہ تعالی یعنی قرات با کئی تلاوت با کئی پا وقت اشپی که چه کل دیو سجده کئی نو دا سوال پیدای سجده خو آغا محل دا دعا ده او دلتا قرات ذکر شو تلاوت چی کیگی نو آغا خو پا ولال قیام پا حالات کی کیگی نو سنگ دلتا وهم یسجدون جواب آورا سا علمای کرام آغا تعویل کئی آغا دا وی چی وهم یسجدون دیو با پا منزه کی یعنی مانزه تا چه کلا ولاری دا اللہ آیاتونا با تلاوت کئی خود دینا بہترین او قیستا جواب داده چه وهم یسجدون دیو سجده کون کی بئی یعنی ذکر دا جز آغا بیان شو مراد پر کل ده یعنی دلتا سجده دا مانزه یو جز ده یو روکن ده دقا شانتی سجده بیان وشو خو مراد تی اغا طول منده مراد تی صلات ده و هم یسلون او دیو با پا منزه کی اغا تفسیر لباب والا او زمونگا علمای کرام اغا هم داوی چی دلتا مقصود اغا اثبات دا دو امرینو ده دا دو احکاماتو ثبوتواله بیان شو دلتا اول نمبر تخصیص د سجده چی یو الله تا با سجده کو و هم یسجدون دویم ترکی کتمان اظهار د آیات الله د الله د آیاتونو بیان او توحید بکی د الله آیاتونو با بیانی اغی که با کتمان نکی نو تخصیص د دو امرینو وشو اول نمبر چی یتلون آیات الله د الله آیاتونو با بیانی دویم نمبر وهم يسجدون ديوبا يو الله تا سجده لگئی دا الله نا علاوه بل چاته با سر نخکتا کئی او دا دو خویونا خصوصا پا یهودو کی دا دو گناونا پا کیو یو دا چی تحریف بی آیات الله دا الله پا یاتونو کی بی تبدیلی را وستلا او دویم دا چی شرک بی کاو آغا نیکان بندگان بی دا الله سر برابر اول نو الله تعالی دلتا دا دوانا ذکر کو چینا دا با توحید بیانی دا اللہ آیاتونو اظهار بکی دویم او دیو با سجده صرف ما تا لگی زمان علاوه بل چاته با سجده نلگی چی دا اثبات دا دو امرینو اهل کتاب چی کمو لیان اهل کتاب یکتمون الحق و اشرکون بالله نو اس مانا با موتا دا سکو یتلون آیات اللہ بیان بکی توحید دا اللہ تعالی آناء اللیل پا وخد شپی کی وهم یسجدون او دیو منزون کون کی دی یا دا اخبر مانا وقا چی دیو کلا دیو سجدہ کون کی دی مطلب دا چیانی سجدہ کئی مراد تی طول منز دی صرف آگا یو رکنے والا دلتا ذکر کرے دی وسغه پنځم نمبر خصفت واورا یؤمنون بالله پیو الله باندې با ایمان راوړي شپږم نمبر والیوم الاخر پورز د آخرت با یقین ساتي اووم نمبر ویامرون بالمعروف خلق با خکارونو تارا بلی اتم نمبر وینهون عن المنکر او منک والبکی دبدونا دشرکیاتنا دبدعاتنا دمنحیاتنا ویسارعون بالخیرات خلق با من او مندی باغی مند باوی وراندی والی بکی سیالی بکی پنیکو کی دانا چا غسو پیسی غسو دیڑی وغٹا لاجزم کوشش وقم دانا زیادی وغٹا ما دا بنگلا جوڑک لاجزم دا دانا خکور جوڑ کما نا نیک بنده دا صفت نده چې کله دا الله نیکان بندگانی صحیح بکا مومنان موحیدان موحیدینی ناغا با پنیکو کی وراندی والی کئی چه دا سره ولی زمانه پا دی عبادت کی مخی شو دا ولی دی درس لریول رازی او زلیت رازمان او دا ولی پا بنده سر رازی او زدوم را سستی سستی کوما خوما کی را کمی دی دا زن نو باسما و اولائی کمین الصالحین لسم نمبر دا خلاج دا بادن اکانو نئی و ما یفعلو من خیرین آچی کوئی تاسو دسا یا آچی کوئی تاسو دسا خیرنا یعنی خرچ کوئی سمال خیر مانا مال دے سمال خرچ کوئی فلیو فروح نو چر سبا آغا محروم بنکلے شیطا سودا غیر سواب نام سلورم نمبر قاعده و قانون دا دی زین شروع شو چه دا جماعت ارکان با پخفل تنظیم باندی پیسی لگئی یا سمرگری با زن لیو تنظیم جوړ کی چه آغا خرچا دا ورد شل روپی دا یو روپی با تیرا کمی او جمع کئی با سبال یو غریب سوک بای دا آغا با وست نکی گی کتابون باری اغلاو پی کتابون والو دا چا دا روٹی درک با نلگی اغلا با روٹی مورو با جای با پیولو والو سوک با جهاد لزی پیسو تا باشد ضرورتی اغلا بیور کو نو تم دا شانتی پیسی جمع کوا مدارسو لور کوا غربا و بقراو لور کوا نو حالا با تا صحیح موحیدی نو فرمائی وما یفعلو من خیرین آسدی تازو غرش کوای دا سمالنا فلئی اکفروه چرت با محروم نکلشی هرگز با محروم نکلشی دا غید سوابنا والله علیم بالمتقین اللہ تعالی فوی دیف متقیانو باندی اللہ تعالی فوی دیف فریزگارو باندی دا نچی او سڑے مال لگئی او ریاض باطل پسی کئی نا لاوی نا دا سوچوا نکی ورزدی دا زلن خبرداری ما ز متقی هم پی جنم و ریاکار هم پی جنم چه دا سڑه ریاکار ده دا ریاکاری دا پارا دا پیسی لگه وی زب بیگا متقی دا پی جنم مخی ان اللذین کفرو بیشکا کسان چه اغا انکار کئی ربط ما سبق سر داده چه مخی ذکر وشو چه پیسی بلگا وی نو دلتا وی چه پیسی حکم معاهدین و متقیان دی آغا با پیسی لگئی خوچی سوک دا اللہ دا یا تونن انکار کئی نو آغا پیسی نشی لگا ولی آغا پیسی نلگئی ان اللذین کفرو بشکا کسان چی آغا انکار کئی دا دینا لن تغنی عنهم اموالوهم پیدا بورنکی دتا مالون دا دیو ولا اولادوهم نا اولاد دا دیو من اللہ شیئا دا اللہ پا دربار کی دا سشینا دا اللہ دا طرف نا دا سشی کدا وی زدا مال ورگو ما حالتی بچو تا ومی مال کم شی آغو سر با پیسی نیسا بالا بل تا با ولاری اللہ وی دا گوری تا نشی بچ کولی کتا بچو لدیر کی دا بچی تا دا عذاب نا نشی خلاسا ولی او نا دا مال چی تا جمع کرده دی دا مال تا هم سم دا پیرس تا نشی کولی گوری ان الذين كفروا بشغاك سانچا کفار دی کافران دی یا انکار کئی دا خرج کولونا دا اللہ فلار کی لن تغنی عنهم نو فائدہ بورن کی دیوتا اموالهم مالون دا دیو ولا اولادهم نا اولاد دا دیو من اللہ شیئا دا اللہ تعالی دا طرفنا دا سشی و اولائک اصحاب النار دا کسان دیو دا وروالا دی هم فیها خالدون دیو با پا دی کی همیشه دا فارئی دانا چی وورد یا دوورد کل کلو نانا طول عمر دا فارا زکا تی دا اللہ دا یا تنو نا انکار کئی چی سوک دا اللہ دا یا تنو نا انکار کئی نو دا کافر دین بیا مخی مثلو ما ينفقونا مثال دا کسانو چی اغا خرج کئی فی هذه الحیات الدنیا پدی جوند دنیا کی کم اصلی ریحیم پشاند ہوا دے پشاند باد دے دلتا سوال پیدا کی گی چی اللہ رب العزت فرمائے المک کی چی کچری تا مال خرچ کو نفلی یکفرو اغب احیر گز تب داغید سوابنا محروم کی گی نا نو دلتا ہوا اللہ رب العزت فرمائل چه مثال آکسانو چه پا دنیا کی مالونا خرج کئی نو آغی مثال پشاند تشی آواده اسی دوڑا دا او تش آواده نو سنگ مخیو فلی یکفرو اللہ رب العزت با چرت تا داغی دا سوابنا نمحروم کئی دلتا جواب داده چه دا ذکر دا غچا چه دا اللہ دا دین خلاف دی عقیده دا توحید ندا دیر خیراتونا کوا دیر مالونا لگوا و اغسطا مدافعت نشی کولی اول عقیده برابر کا عقیده دا توحید جوڑا کا فا اللہ ایمان راوڑا او قانون قرآن اومنا سنت پل طریقه وگنا نو علا بطال اقپل مال فایده در کئی چی بای سمر لگی ناغب زینی سی خوچی کلا تا قیده دا توحید نو دا دین خلاف وی او قانون دی قرآن نجوڑاو نستا مال ورسا پیدا نکی اغا بدا سی مثل اما ينفقون مثال دا غچا چا غا خرش کئی بی هذه الحیات الدنیا پا دی جوند دنیا کی یا علامہ سمرقندی اغا پا خپل تفسیر کی ذکر کری دی اغا وی مثل اما ينفقون فی غیر طاعت اللہ آئی کسان چی اغا مالو نا خرچ کئی بغیر دا فرمان بداری دا اللہ تعالی نا یعنی دا اللہ دا اطاعت خلاف پل مال لگئی نو گر ایدل دا سا پیدا نور کئی او تفسیر حازن والا ذکر کئی چی نفقت الیہودی علا علمائیهم اغا یہودیانو اغا وارا وارا یہودیان چی کمو پا اقبل و ملیانو باندی بے پیسی لگا ولی ندین مراد دغا دے چی دا یہودیان پا دے اقبل و ملیانو باندی پیسی لگئی خدا دیولا سا پیدا نور کئی ابن عدل دیر بہترین مانا کری دا اغوی ارادا نفقات الیہودی علا علمائیهم لی اجل التحریف وی پا اقبل و ملیانو بے دا پیسی صدق کولی لگا ولی بے دا سو جنا چویل دیو دا اللہ پا کتاب کی تحریف وکی دا کما گران گران حکمون چی دی دا تیوران کی مونتا دا آسانی آسانی مسئلے ولی کی نو دیو جینا اللہ رب العزت دا غی وعید بیان کو چی گوری دا غا تازولا سپایدہ ندر کئی نو فرمائی مسئلو ما ينفقون مثال دا کسانو جگا خرج کئی مثال دا غا سو چی دیو خرج کئی پی حدیح الحیات الدنیا پا دی جون دنیای کی کما سلی ریحیم پشان دا غسلی دے فیہا سر رون چی پشان دا ہوا دے فیہا سر رون چی پاغی کیوی یہا ہوا یا پاغی کیوی سر رون مانا اول مانا کئی وی سوت لہی بن نار امام زجاج رحمہ اللہ وی سر حاغی سلی تا وی چاگا دا شغلو والای او دا شرار کئی شور کئی نو ای جکلا یو زیکی یو سیج برود دی غسیره راشی غار سوال و دی ختمه کی نو دغا شانتی دا دیو دا مالونو دا خرش کولو دغا مثال دی بلا مانا که چی انه البرد شدید المحرق ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آغا فرمائی چی دا آغا تیز سلی دا دا سی تیز سلی دا چی سوزول که سوزول دا اور دا شغلی پکی او دره ما معنی که تهیا سموم الحارا ابن عادل رحمه الله و تعالی اغوی دا گرم بڑاسته چه اغا پا یوشیز بانده ورشی ناغو لیکی او ختمی نو دغا شانتی دا دی کافر مثال اغا دا کافر دا مال لگولو مثال پشان دا تیز هوا ده چه اغا که دیر سامان ارسا جمع که اغا تیز سلی پیراشی یا دا اغی اغا فصل ده هغه فصل لکه رسو اصابت حرس قوم ورسی گی اغا فصل دا قوم تا فصل خم زیدار کرلی ده و اغا گلی و تا گلی پی وشی یا وور پی راشی یا یح سلی پی راشی یا داسی سلی پی راشی چی اغا شراری والا سلی دا اغا فصل با طول تا باشی اغا طول خواری اسی پالتو لارا نو دا اغا شانتی کدا دیر مالونا ولا گئی خودلا سپیدا نور کئی نو کم سلی ریر پشان دا اغا هوا ده دا اغا باد ده پیا سرون چې پاغی کی گلی وی یا پاغی کی وور وی یا پاغی کی تیز سلی وی اصابت حرس قوم ورسیگی پسل دا قوم تا دا قوم پسل تا ورسیگی دلتا دا یهودیانو دولت پا منزلی دا پسل دی یهودیانو دا مال چی کم دی نو دا پا منزلی دا پسل دا دیو دی دا مال دا سی دی لکه دا دا دیو پسل او سر اغلی یقا و اغور دا پا منزلی دا دیو اغا کوفر دی غلط عقیده دا غلط عقیده دمر خطرناک و چی دیو اغا فصل دا دیو اغا دولت عرصی ختم کرو نو فرمایا صحابت حرس قوم ورسی اغا فصل دا قوم تا ظلمو انفوسهم چی دیو زیتے کڑو بخپل زان باندی اللہ ویزا گور زیتے نکو ماقی دے برابر نوا ویزیتے کڑو بخپل زاننو باندی فحلکت ہونو تباو برباد شو حلاک شو عرصت ختم شو اغای سور ابراہیم کی آیت نمبر 18 کی پرمائی مثل اللذین کفرو بی ربیهم آمالوهم کرمادین اشتدت به الریح فی یوم عاصف دا کافر دا آمالو مثال داسی دے یو زیکی ایری پرتی دی اغا تیز اسی لئی پیرالا اغا تیزی تیزی والوزی دا قشان دی دا کافر آمال برباد دے اغا دل اسا پیدا نور کئی سور نور آیت نمبر 43 کی ذکر کئی جو ینزل من السماء من جبار فیها من برد فیصیب بهی من یشا ویسربه عن من یشا یکادو سنا برقه یذهب بالابصار تا دی کافر دا عمال طول برباد دی دل سا پایدا نور کئی که دیر خیراتونا او دیر صدقی کئی خود دل سا پایدا نور کئی ابراهیم علیہ السلام و سلام چی کل آغا نمرودیان وور تا ورواچاو نفا آغا وور کی اللہ رب العزت آغا بچ کو چی کل آغا روح صحیح سلامت آواتو نمرود آغا ویلو چی زبا استا در رب پا نو باندی زرو خان علال کما زرو خانو یا در سلو خانو خیراتی وکو خو مشرک دی قیده صحیح نده دا دل ایستا پیدا نور کئی عمل خبا منصورا دی تش دوڑا ایستا پیدا دل نور کئی بیا لیسو سوا ان لدی برابر یو شانتی من اهل الكتابی دا بازی دا اهل کتابنا امتن یو جماعت دے قائمتن چکلک بولاڑی اتلون آیات اللہ بیان عباد اللہ آیاتنا آنا اللیلی پا وقت شپیکی وهم یسجدون دیو بادی اللہ تا سجدکون کی یؤمنون باللہ ایمان روڑی فاللہ باندی والیوم الاخر پورز داخرت باندی ویامرون بالمعروف خلق تباہو کم کئی دخی خبری وینہون عن الملکر یو خرق بمن کئی دبدونا ویسارعون فی الخیرات او من کئی با او من دی بوخی پنی کوکی اولائک من الصالحین دا کسان دیو دی دنی کانونا وما یفعلو من خیر آسج تاسو کوئی دس خیرنا فلی اکفرو نچر تبم تاسو محرومن شیدا غید سوابنا والله علیم بالمتقین اللہ فوید فمتقیانو باندی ان اللذین کفرو بشکا کسان جا کافران دی لن تونی عنهم اموالهم فیدا بورنا کی دیو تا مالونا ندیو ولا اولادهم من اللہ شیئا نا اولاد دا دیو دا اللہ دا طرف ناسشے اولائی کا صحاب اللہ ردا کسان دیو خواندار دور دی هم فیها خالدون دیو باپا دی کیا میں شئی مسالو ما ينفقونا مثال دا چی دیو خرچ کئی بی هذه الحیات الدنیا پا دی جون دنے کی کم سلی ریحن پشاند تیز سلی دے پشاند ہوا دے فیها سرون چی پاگی کی یہا ہوای اپاگی کی گلی اپاگی کی اوری اصابت هر سقوم ورسی پسل دا قوم تا ظلمو انفسهم چې زیاتی کړی خپل ځان باندې فهلکت خون تباه و هلاکی دی لرا و ما ظلمهم الله اللہ ظلم نکی پدیو باندی ولیکن انفسهم یظلمون لیکن دیو بخپل زانون باندی ظلم کون کی دی لیسو سواء من اہل الكتاب ندی برابر ٹولی او شانتی من اہل الكتاب زنید اہل کتابنا امتن امت بی قائمتن چکلک با ولاریت لون آیات اللہ بیان بکید توحید اللہ آنا اللیلی پا وقت شپی کی وهم یسجدون او دیو بشرک نکی یؤمنون باللہ ایمان روڑی پا اللہ بانی والیوم الاخر پا ورزد آخرت بانی ویامورون بالمعروف خلق بخو ترامنی وینہورا بری وینہورا للمنکر یومن بکید بدونا ویسارعون فی الخیرات او جلتی بکی فنیکو کی وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ذَلِكَ سَنَدِيدُ دِينِ كَانُونَ وَمَا يَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ سَجِتَ سُكَ وَيْدَ سَخِيرْنَا فَلَيُفْرُونَ هِرْجِز بَمَحْرُومَ شَيْدَ دِيدَ ثَوَابْنَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اللَّهُ يَدَيْهِ فَرِزْغَارُ بَانْدِي إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِشَكَا كَسَانْتَ كَافِرَانْدِي لن تغنی عنهم اموالهم پیدا بورن کی دیو تا مالو ندا دیو نا اولاد دا دیو دا طرف دا اللہ نادا سشی و اولائی کا صحاب النار دا کسان دا وروالا دیهم فیها خالدون دیو با فدی کی ہمیشی مسلو مثال دا دیو ما ينفقون عصد دیو خرچ کئی فی هذه الحیات الدنیا پا دی جون دنیای کی کمسل ریهن پشان دا غباد دی فیها سرون چی پاگی کی گلیوی اصابت هر سه قوم ورسیگی پس اللہ قوم تا ظلم و انفسهم چه ظلم کڑی پا خپل زانونو باندی فهلکت هون و غتبا و برباد شی و ما ظلمهم اللہ اللہ ظلم نکی پا دیو باندی نده کڑی ظلم اللہ پا دیو باندی ولیکن انفسهم لیکن دیو دی پا خپل زانونو باندی ازلیمون ظلم کون کی